Allah'a hamd, peygamberine salatü selam getirerek konuşmamı, sohbetimi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta 11 ayeti Yasin-i Şerif'ten yapmıştık. 12. ayette kalmıştık. Yüce Allah bu ayette şöyle buyuruyor. Önce ayeti manasını veriyoruz. İnna nahnu nuhyil mevta. Mutlaka ben ölüyü diriltirim. Ölüyü dirilteceğim. Ölüyü diriltirim. Ve nektubu ma kaddemu. İleri sunduklarını, o insanların, o dirilerin yaptıkları amelleri demektir. İleri sürdüklerini yazarım. Ve atâlahum ve geriye bıraktıkları izleri, eserleri de yazarım. Ve külle şeyin, her şeyi ahsaynâhu kaydederiz. Fî imâmin mubîn, apaçık bir kitapta kaydederiz. Şimdi bu ayette çok ilginç bir şey. Ölüyü diriltiriz. Ve onun amellerini, ileri sunduklarını yazarız. Bu ne demek? Ölüyü diriltme söz konusu olduğu zaman kıyamette olmayacak mı ölüyü diriltmek? Ölüyü dirilttikten sonra ameli yazmanın bir anlamı var mı? Yok. Yani amel bu dünyada yazılır. O zaman bu ölüyü diriltme kavramına farklı bir anlam yüklememiz gerekiyor. Ölüyü diriltiriz dediği bir numarasını bununla manevi bir mana vereceğiz. Yani maddi bir anlamdan ziyade manevi bir mana vereceğiz. Kafir olan, müşrik olan insanın gönlü ölüdür. Tevhid inancına geçince dirilmiş oluyor. Anlıyorsunuz. Bu mana doğru mudur diye soru sorsanız, bu manayı biz Nemil suresinden ve Rum suresindeki ve Fatır suresindeki ayetlerle destekliyoruz. Ve ma yestevil a'ma vel basiru velel zulümatu ile velen nur velel zillu velel haru ve ma yestevil ahya'u velel ehmat. Dirilerle efendim ölüler bir olmaz. Burada kastettiği diri ve ölü, burada manevi bakımdan ölü ve manevi bakımdan diri anlamına geliyor. Fatır suresi. Bunlar eşit değildir diyor Allah. Aynı şekilde inneke la tusmi'ul mevta derken hem Rum suresinde hem Nemil suresinde Allah-u Teala ölüye işittiremesin derken yaşayan ölüye işittiremesin. Yaşayan. Yani adam hayatta ama ölü. Biz bunu Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman yaşayan ölü demektir. Manen, yani inkar psikolojisine sahip olan insanlar, müşrik olan insanların gönlü ölüdür. Belki bunlar yaşıyorlar ama bunlar ölüdür diyor Allah-u Teala. Buna sen işittiremez. Ölmüştür onun kalbi. O adam ölüdür. Şimdi bu üç ayeti alıp buraya getirdiğimiz zaman, yani Nemil suresiyle, Rum suresini ve Fatır suresini ayet alıp buraya getirdiğimiz zaman inna nahnu nuhyil mevta, ölüyü mutlaka biz diriltiriz ifadesinden ve ardı sıra gelen amellerini kaydederiz dediği, ya Rabbi ölüyü dirilttikten sonra kıyamette daha amel yok ki, daha amel kaydedilecek ki, bu dünyada ameller kaydediliyor, bu dünyada bu söz konusu olduğuna göre o zaman buradaki inna nahnu nuhyil mevta ne anlama gelir diye soruyu sorarız. Ve bu cevabı verebiliriz. Biraz evvel ayetlerini de ispat ettiğim efendim manayı verebiliriz. Ancak buna başka bir mana da veririz. Nasıl veririz? Şimdi Allah-u Teala diyor ki gökten suyu indirdiğim zaman ölü toprağı diriltirim. Yani toprak kuruduğu zaman ölüdür diyor Allah. Buna bir ölü kavramı kullanıyor Allah-u Teala. Ve su ona deyince canlanıyor. Bitki çıkarıyor falan, yeşil çıkarıyor. Ha insan da buradaki mevta kelimesini yokluk anlamına alabiliriz. Yani yok olan bir varlığı diriltirim ve amellerimi yazarım. Hani bizim yokluğumuzu kastediyor burada tabii. Yani yok olan varlığı var ederim. Buradan nuhi kelimesine var ederim manası vermek lazım. Mevtaya da yokluk manası vermemiz lazım. Yok olan varlığı ki ölüdür yani yoktur. Onu var edelim ve onun amellerini yazmaya başladık. Bu manayı verirsek bu da çok cazip bir mana. E bunu nasıl desteğini bulursun bu mananın hocam derseniz. Yani bu desteği nereden alırsınız? Nasıl ispat edersiniz? Bunu Mülk Suresinin 2. ayetiyle Bakara Suresinin 28. ayetiyle ispat ederiz bu mana. Ne diyor Mülk Suresi 2'de? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَلَيْهِ. Ama dikkat edin, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ önce ölümü yaratıyor, sonra hayatı yaratıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için buradaki mevt kelimesiyle, hayat kelimesiyle ölüm ve hayat manasını veremeyiz. Bunlara vereceğimiz mana yokluğu yaratan ve varlığı yaratan demektir. Allah yokluğu da yaratıyor, varlığı da yaratıyor. Var ediyor. Onun için mevti öne alıyor. Yokluğu öne alıyor. Aynı şekilde 28. ayette Bakara Suresi'nde ve keyfe tekfuruna billahi ve kuntum amvaten fe ahyakum. Siz yoktunuz, sizi var ettim diyor. Sümme yumitüküm, sonra sizi öldüreceğim. Sümme yuhyikum, sonra sizi var edeceğim. Tekrar yaratacağım demektir. İşte bu reinkarnationciler bu ayette çuvallıyorlar. Yani bu ayeti manalandıramıyorlar. Oysa ki buradaki birinci mevt yokluktur. Siz yoktunuz, sizi var ettim. Fe ahyakum, sizi var ettim. Bu ayetleri alıp geldiğimiz zaman buraya ha, bu manayı da verebiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Bak buradaki ayet. Yani biz yok olanı yaratır. Elbette biz yok olan varlığı yaratırız. Ardından ve nektubu ma gaddemu ve yazarız diyor Allah-u Teala. Bu mesele çok ciddi bir konu. Yani bu ayette bu konu bu ayetleri, yani şu anda size 5 tane ayet okumuş oldum, ayrı ayrı manalarını desteklemek için. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, ben ölü gönüllere, yaşayan ölülere hayat veririm. O zaman iş değişti, nasıl hayat veriyorsun diye. Yani adam var ama ölü, yaşayan bir ölü ya. Neyle can veriyorsun? Bu soruyu sorarız. Tabi siz sormuş gibi kabul ediyorum, ben kendi kendime soruyorum. O zaman Şura suresinin 52. ayetiyle cevap vermek beklediniz. Orada diyor ki Allah ve kezalike vahayna ileyke ruhan min emrina. Ya Muhammed, biz kendi emrimizden sana bir can vahyettik. Can. Yani şu Kur'an candır. Bu Kur'an gönüle girdi mi diriliyor. Olay bu. Olay bu. Kimse bize bu manayı yanlış veriyorsun diyene hakkına sahip değil. Mümkün değil. Çünkü Allah yaşayan ölüleri, yani gönlü, zihni, ölmüş insanın bu Kur'an-ı Kerim ruh olduğuna göre, can olduğuna göre, bu Kur'an insanın şahsiyetine, zihnine, gönlüne girince o gönül diriliyor. İşte olay bu. Efendim, yaşayan ölüyü diriltirim dediğine göre, o manadan alırsak, ha öteki manadan alırsak, zaten Allah-u Teala tabiata suyu indirdiği zaman da yok olan varlıkları yaratıyor. Bizi de yokken bizi de yaratıyor zaten. İkinci mana zaten burada, ona bir hiç itiraz edecek bir hal yok. Yokluktan sizi var ederim ben diyor bunlar. Şimdi burada bu kadar, hemen hemen bakın 12-13 dakika oldu. Burada bir kelimenin üzerine duruyoruz. Yani iki kelimenin üzerine duruyoruz. Fazla durmamın sebebi sizin anlamanız açısındandır. Kusura bakmayın, yani siz anlayamazsınız demek istemiyorum. Olay şu, Allah-u Teala diyor ki Kur'an'da, ben bu Kur'an-ı Kerim'i o kadar kolaylaştırdım ki sizin seviyenize indirdim onu. Yani anlayasınız diye. Yani bir ders verilirken bunu ben prensip edinmişim. İşin pedagojisi şudur. Konu mutlaka güzel anlatılmalı ve halkın seviyesine inmeli. Şimdi burada Yüce Rabbim bu ifadeyi niye koydu buraya diye, onu da cevaplandırmak lazım. Çok detaylı bir şekilde soru soruyorum ve cevaplandırmak, kafanıza bunlar gelebilir. Şimdi bu bir Allah tasavvuru anlatıyor bize. Yok olan varlığa hayat verme bana aittir. Ölmüş gönüllere hayat verme de bana aittir. Kimse gönüle giremez. Kimse ölmüş gönlünü diriltemez. Benim durumu Allah'tır. Anlaşıldı mı? Bir Allah tasavvuru, yani Allah'ın bizimle olan ilişkiler sistemini anlatarak Allah'a imanı, nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ayetin baş tarafındaki bu iki kelime bize bunu vurguluyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, yani Allah-u Teala bize öyle bir kitap gönderdi ki, yani bu Kur'an-ı Kerim gerçekten 14 asır geçmesine rağmen, eğer biz 14 asır içerisinde bu Kur'an'ı doğru anlamış olsaydık, İslam alim bu durumda olmazdı. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki, tamam, yokken sizi var ettim. Fakat bir iş daha yapıyor. Ve nektubu ma gaddemu, gaddemu sunmak, öne çıkarmak, öne sürmek. Yani Allah'a sunduğumuz amellerimiz anlamına geliyor. Aslında ma amilu demektir, yaptıklarınızı demektir. Yazıyor. Bu. Fakat tabii gaddemu kelimesinin bir farklı boyutu var. Allah-u Teala sadece yaptıklarımızı değil, söylediklerimizi de yazıyor. Yani amele dönüştürmediğimiz sözlerimiz var. Gıybet yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz. Oturduğumuz yerde konuşuyoruz. Bunlar da yapıyoruz. Ha bir de gönüllerin ameli var. Yani gönül de ameli yapıyor. Zihin, insanoğlunun hem içsel ameli vardır hem dışsal ameli vardır. Yani hem içsel ahlak vardır, hem dışsal ahlak vardır. Çünkü biz çoğu zaman içten düşündüklerimizi hayata tatbik edemiyoruz. Yani bir takım kötülükleri düşünüyoruz ama hayata tatbik edemiyoruz. Fakat onların bir kısmından sorumlusunuz diyor Allah-u Teala. Yani gönülden geçenlerden de sorumlusunuz. Dikkat edin. لَا يُعَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّوْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُعَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Kalbinizin kazandığından da siz sorumlular. Ama gelişip güzel konuştuğun sözlere muahaz etmem sizi. Sorgulamam diyor Allah. Ama gönülden geçen, gönülün kazandığı, gönül de eylem yapar diyor. Ma kesebet kelimesi kazanmak demektir. Amel yapmak demektir. Gönül de amel yapar diyor Allah-u Teala. Ve ben bunu muahaz edeceğim sizi, sorgulayacağım sizi. Demek ki gaddemu kelimesi çok ilginç. Hem içsel eylemi, gönül eylemini de içine alıyor. Hem dışta yaptığımız ameller, ahlakımızı, davranışlarımızı da içine alıyor. Ben bunları kaydediyorum ya Allah-u Teala. Farkındaysanız epey zaman önce, geçen sene miydi, neydi? Yazdan evveldi galiba. Allah-u Teala niçin amelleri yazıyor? Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Yani kiramen katibi dedi meleklere, neden yazdırıyorsun ya Rabbi? Sen Tanrıysan, Allah'san her şeyi bilirsin. E bilemiyorsan Tanrı olamaz. Allah-u Teala bize objektif davrandığını ifade etmek için amellerimizi yazdırıyor. Kulum demesin yarın mahşerde Rabbim bana zulmediyor. Dememesi için aha sana kitabın burada bak yazılmış. Anlatmıştım size, organlarımız da tespit ediyor, kayıt altına alıyor. Yani bütün konuştuklarımızı, yaptıklarımızı organlarımız mahşerde deşifre edecek. Onu da anlatmıştım size, hatırlayın. Yani gözlerimizin konuşacağını, kulaklarımızın, ellerimizin, ayaklarımızın şahitlik edeceğini, derilerimizin konuşacağını filan, bütün bunları Fussilet suresinden, Yasin-i Şerif'ten, Nur suresinden filan anlatmıştık size. Ağızlarını mühürleyeceğim ama eller, ayakları konuşacak bana diyor. Yani olay şu, Allah-u Teala birkaç tane delille bizi hesaba çekecek. Kiramen katibinin yazdığı, meleklerin yazdığı kitap, işte bu melektir bu dediği, bir de vücut organlarımız, bir de kendi ilmi Allah-u Teala. O kendi ilmi, o her şeyi bilir. Yani ama buna rağmen kuluna objektif davrandığını, delilsiz sen cehennemlik, sen cennetlik demeyeceğini, delillerin konuşacağını, kitabın konuşacağını söylüyor. Allah-u Teala Mü'minun suresinde mesela. Yentiku bil hak. Bizim yanımızda bir kitap var. Hakkı konuşacak. Konuşacak. Olay bu. Demek ki şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala ve nektubu yazıyorum. Yazıyorum. Ma gaddemu öne sürdüğünüz bütün ameller kayıt altına. Şimdi ve âthârahu ve onların izlerini, eserlerini geriye bıraktıklarını da yazıyor. Yani kim bir amel yaptıysa, geriye bıraktıysa bir eser, onlar da kayıt altına alıyor. Ama olumlu ama olumsuz. Bir adam bakıyorsun bir felsefe yapıyor, dünyayı kana buluyor sen, karmaş diye mesela. Efendim? Biri bakıyorsun bir şey yapıyor, bir eser bırakıyor dünyaya, mükemmel bir eser bırakıyor. Süleymaniye, camiye mesela. Geriye ne bıraktın meselesi. Bunlar da kayıt altında. Benim yazdıklarım da kayıt altında olacak. Yani 16 bin sayfa yaptık. Bu 16 bin sayfa kayıt altında almıştır. Allah tarafından. Ha hatalarımız varsa onu sorgulayacak. Efendim sevabımız varsa onu da vereceğim. Vereceğim. Eserlerinizi kayıt altına alıyorum. Ha başkası bir eser yaparak başkası için veremem. Sen hayattayken yapacaksın eseri. Dikkat edin. Atharahum, hum onu ifade ediyor. Yani başkasının bıraktığı eseri, yani ben bir eser yaparak onuma bırakamam. Babam kendisi yaptı. Ben onun eseriyim mesela. Örneğin. Ben hayırlı bir evlatsam, bak onun eseri, bak kayıt altına alınmışım ben. Yani bir kadın 4 tane, 5 tane, 3 tane, 2 tane çocuk doğuruyor. Bunlar bir eserdir. Onları kayıt altına alıyor. Hem de Kur'an'da da kayıt altına alıyor. Yani Kur'an'da kayıt altına alıyor. Annelerin yaptığını Kur'an kayıt altına alıyor. Yani o amel defteri alacak tabii. O ayrı. Ha bu Kur'an da söylüyor onun ödülünü, şununu, bununu, muhasebeyi burada yapıyor. Allah-u Teala. Ha demek ki herkes bir şekilde bir eser bırakıyor dünyaya. Bu eserler de kayıt altına alınacak. İyisi, kötüsü. Fark etmez. Şimdi ve külle şeyin her şey diyor. Her şey. اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُّبِينٍ Her şeyi bir apaçık bir imamda kaydediyoruz. İmam. Burada imam dediği şey kitap. Fakat niye ya Rabbi kitap demedin de imam dedin burada? Ya bunu da sormamız lazım. Bu kelimeyi niye kullandığını Yüce Allah'ın. Şimdi efendim, kitap önden gider. Kitap öndedir. Biz arkadan gideriz. Tıpkı bu Kur'an-ı Kerim'in önde olduğu gibi. Bu öndedir, biz onun arkasından gidiyoruz. Çünkü bu kitap, yani kitap denen kavram bütün dünyayı değiştiriyor. Dünyaya şekil veren kitaplardır. İnsanlar o kitapların peşine gidiyor. O felsefelerin peşine gidiyor. O düşüncelerin peşine gidiyor. Onun için kitap öndedir. Biz onun peşine takılıp gidiyoruz. O nedenle burada ona imam diyor. İmam öndedir ya, caminin imamı öne geçiyor, namaz kıldırıyor ya, imam önder anlamına geliyor camideki imam. Eskiden devlet başkanlarına imam derlerdi. Evet. Önder, başkandır yani. Efendim. Dolayısıyla buradaki imam efendim kitap anlamına geliyor. Apaçık bir kitapta, açıklayıcı bir kitaba, kitap mübin. Mübin apaçık demektir. Her şeyi ortaya koyan demektir. Bir de mubin kelimesi ismi fail olduğu için açıklayıcı manasına da gelir. Yani o manada verilebilir ona. Hem açıklıyor, kitab-ı mubindir Kur'an, açıklayıcı demektir manası. Apaçık manasına da gelir bu. Şimdi Yüce Allah, ya Rabbi, evet yokluktan bizi yarattın. Bu yazma işi, kitaba sayma, her şeyi sayma işi ya Rabbi. Niçin? Ne? Olay şu. Ahlak denen yapı, ahlak, bir ahlak var. İnsanların yaptığı amelleri bilirlerse kendi davranışlarına çeki düzen verirler. Ahlaksızlık yapamazlar. Bizdeki iman zayıflığıdır ki ahlaksızlık yapıyoruz. Çünkü ahirette bu muhasebeyle karşılaşacağımızı, yaptıklarımızın hepsinin yazıldığını doğrudur inanmıyoruz. İnanmadığımız için yetim hakkı yiyoruz. Yetim malı çalıyoruz. Devleti çalıyoruz. Memle yapıyoruz. Yanlış bilgi veriyoruz. Hurafa anlatıyor. Hocalar anlattıklarını yazıldığına inan. Evet. Bu iman olsa var ya. Şimdi hocanın verdiği fetva, televizyonda yaptığı konuşma, Allah bunu yazıyor bilse, öyle hurafe konuşabilir mi? Yanlış yanlış konuşabilir mi? Bu vatandaşları, bu insanları yanlış yola sevk edebilir mi? İşte imanın zayıflığı bu. İşte bu inanç, şuraya inanırsan ahlak düzelir efendim. Bir devlet başkanı da konuştuğu lafların, yaptığı işlerin kaydedildiğini bilse, siyaset ahlakını bozar mı? Bir hukukçu, bir hakim verdiği kararla bu kararın kayıt altına alındığını bilse, o kararda hata yapar mı? Başkasının hakkını alıp başkasına verebilir mi? Yaptığı işlerin kaydedildiğini bilen bir işçi veya bir işveren haksızlık yapabilir mi? Çalıştığı işte. He? Bu ayette bütün dünya işlerini düzeltiyor. Bu iman. O zaman hiç polise, jandarmaya lüzum yok. Yani bugün dünya eğitimcileri bile diyorlar ki, yani dünya sosyologları, sosyoloji diyor ki eğitime, pedagojiye, bana öyle insan yetiştireceksin ki doğru alışkanlık kazandıracaksın ona. Ne demek doğru alışkanlık? Akla göre davranış yapacak diyor. Baba bak, bütün dünya bunu kabul ediyor. Ha, bunu Allah-u Teala 1400 sene evvel söylemiş. Söylemiş. O insanların aklı Kur'an'a akıyor. Bakın Kur'an bir Karadeniz. Bütün Karadeniz civarında, Rusya'da bütün nehirler oraya aktığı gibi akıllar Kur'an'a akar. Keşke insanlar engel olmazsa. Olay bu. Ha demek ki Yüce Rabbimize soruyoruz. Ya Rabbi, niye bu amellerimizi yazıyorsun, çiziyorsun? O kadar ki Allah-u Teala diyor ki Zilzal suresinde, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Zerre miktarı bir iyilik işleyen mutlaka onu görecek. Zerre miktarı kötülük işleyen de onu görecektir. Zerre bile olsa bu değerlendirmeye tabi tutulacaktır ya Allah-u Teala. O zaman hayatın anlamı kalmaz. Yani hayat bir imtihandır. İmtihanın anlamı kalmaz. O zaman niye bu okulları yapılsın? Sokaktan geçen bütün insanlara efendim bir de hayat fakültesi diploması verelim. Demek ki imtihana girip çıkan, o imtihanları veren adam o diplomaya layıktır. Ha, mahşerde de cennete gitmek için de bir şeyler yapman lazım. Öyle gelişi güzel adam sokaktan geçen herkese cennet verir mi? Böyle bir şey yok. Dünya bir imtihandır. Hayatı bir imtihandır. Derken arkadaşlar, burada 12. ayeti bitirmiş oluyoruz. 5 aşağı 5 yukarı 25 dakika oldu. E tabi biz bu küçük kafamızla, beynimizle bu kadar anlayabiliyoruz. Anladığımızı anlattık. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, bakın size bir örnek vereceğim. Peygamber'e de buyuruyor ki, sen bu toplumu onlara anlat. Yani yanlışı hayata geçirmek isteyen bir toplum modeli, bir örneğini bize sunuyor Allah-u Teala. Fakat çok ilginç, toplumun adını vermiyor. Bir ülke diyor. Bir ülke. Bu evrensel manada olması için Allah-u Teala illa da geçmişte böyle bir toplum yaşadı. Tamam, doğru. Ama günümüzde de gelecekte de bu tip toplumlar olabilir. Onun için Allah-u Teala toplumun adını vermeden o toplumda neler cereyan ettiğini anlatıyor. Ya bunları anlatırken Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasında bize ışık tutuyor. Bizim hayatımıza, bir takım problemlerin çözümüne ve geleceğin hayatında insanların mutlu olabilmesi için ve Allah'a ters düşmemeleri için neler yapılması gerektiği konusunu burada bir toplum örneğiyle anlatıyor. Buyuruyor ki وَاَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَ O kariye halkını onlara misal ver. Örnek ver. Diyor Allah-u Teala. Kim bu kariye? اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Peygamberler o topluma geldi. Bir peygamber değil, birden fazla peygamber geldiği için murselun çoğul kullanıyor kelimeyi. Yani siz bunu anlayın yeter. Arapça bilen belki anlayacaktır ama çoğul kelimeden anlıyoruz. Zaten aşağıda da söyleyecek. Birden fazla peygamberi bir anda halka gönderiyor. Yani bunu ceviz kabuğunda söylediğimiz zaman bundan yıllar evvel, belki 10 sene evvel. Ya dedi hoca, bir topluma bir anda iki peygamber olur mu? İşte yok. Tabii dedim iki peygamber olur. İşte Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Ya burada da üç tane peygamber diyor. Efendim. Dolayısıyla demek ki bazı toplumlar yoldan çıktığı için, yola gelmesi zor olduğu için bir peygamber değil birkaç peygamber gönderiyor Allah-u Teala. Onları yola getirmek için. Şimdi burada karye dediği, karye aslında köy demektir. Yani eski dilde köy anlamına geliyor. Ki o zaman köyler bir şehir yani manası ifade. Ama biz bugün bunu kullanacaksak ülke. Yani Türkiye bir kariyedir. Misal. Osmanlı bir kariyeydi yani. Böyle anlayabiliriz bu kavramı. Bu kavramı bugüne taşıdığımız zaman bu anlama geliyor. Yani bir ülkeyi peygamber gelen, peygamber gönderdiğimiz, peygamberler gönderdiğimiz bir ülkeyi onlara misal veriyor Allah-u Teala. Nedir bunların problemi? Ne örneği olacak, misal olacak. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اُتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا Onlara iki tane peygamber gönderdik. Onları yalanladılar. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ Üçüncüyü gönderdik takviye olarak. Yani فَعَزَّزْنَا takviye ettik, kuvvetlendirdik, güçlendirdik anlamına gelir bu kelime Arapça. Başka manaları da. Ama buradaki manası o. Bisalis'in üçüncüyü peygamberle o iki peygamberi destekledi. Çünkü onları yalanladılar. Fekaru inna ileyküm murselun. Peygamberler dediler ki halka, biz size gönderilmiş peygamberleriz. Dediler. Arkadaşlar, peygamberler tarihini İncelediğimiz zaman, Kur'an'ın rehberliğinden incelediğimiz zaman, öyle hurafelerle falan değil, Kur'an'ın rehberliğiyle peygamberleri incelediğimizde görürüz ki, peygamberler toplumlarından tepki görmüştür. Yani tepki görmeyen, mücadele edilmeyen hiçbir peygamber olmamıştır. Hatta biraz daha ileri gideyim, memleketini terk etmeyen peygamber olmamıştır. Hepsi hicret etmiştir. Böyle bir peygamberlik tarihi bize bıraktılar. Bundan sonra peygamber gelmeyeceğine göre ama o peygamberleri bize anlatıyor ki iyi ile her zaman mücadele veren kötü insanlar bulunmuştur. Bu kötü insanlar çeşitli nedenlerle mücadele vermişler. Kendilerine göre. Bir kısmı mesela Nuh Aleyhisselam'a karşı koyma ta o dönemde başlıyor. Toplumun ileri gelenleri karşı koydu. Melekler, Bunu bir ara söylemiştim size. Ama şimdi biraz detaylı anlatacağım. Yani toplumun ileri gelen sınıfı, melek diyoruz biz, bunlar dolmuş anlamına geliyor. Kendisini dolu hissediyor, dolu. Yani peygamberin o gönüle koyacağı herhangi bir fikir yoktur, düşünce yoktur, vahiy yoktur. Benim gönlüm doludur diyor, taşar. Melek, dolu anlamına geliyor. Bardağın dolu olmaz. Bak şu bardak melektir, doludur. Benim gönlüm doludur diyor. Senden alacağım bir şey yok. Kimi böyle, kimi de çok zengin olduğu için ekonomi bakımından dolu. Ha, onun yaşadığı bir mütref hayat var, mütref. Buna Kur'an mütref diyor. Yani hiçbir ahlaki endişe taşımadan hayatını sürdüren adamlara mütref diyor. Yani adam diyor ki, aha şimdi bu peygamber gelip de şimdi bir takım ahlaki kurallar koyacak şimdi. Biz bunu nasıl kabul ederiz yani? Olacak iş mi? Ben hayatımı ahlaki kurallar olmadan yaşayacağım. Benim hayatıma kimse karışamaz. Yukarıda Allah var diyorsunuz. Benim hayatıma ne karışacak? Karışamaz. Diyor. Böyle melekler var. Bu ilk defa Hazreti Nuh'ta oluşuyor. Çünkü Adem Aleyhisselam'a karşı çıkan şeytan olmuş. Çünkü onun o zaman orada toplumda insan yoktu. Ama bu sınıflaşma olayı, yani toplumda zenginler sınıfı, bürokratta yukarı olanlar sınıfı filan diye teşekkül aşağıdaki sınıflar Nuh Aleyhisselam'dan başlıyor. Toplumdaki bu sosyolojik manada sınıflaşma olayı, yukarıdakiler, aşağıdakiler filan. Şimdi demek ki peygamberlerin pek çoğuna bu melekler karşı koydu. Ha bu melekler olay ta peygamberimize kadar geldi. Yani peygamberimize de karşı koyanlar toplumun melekleri, yani Ebu Cehil, Ebu Lehebler, bunlar toplumun en ileri gelen adamları. Halid bin Velidler vaktiyle, efendim, bunlar büyük adamlar, toplumu sürükleyen insanlar. Ebu Talib mesela, Hazreti Hamza, o Müslüman oldu. Ama toplumun melekleriydi bunlar. Şimdi bu melekler peygamberlere karşı koymuşlar. İnanın Hazreti Nuh, Hazreti Nuh Hazretler ki Badiye Ra'y. Ha bu rezil adamları, ha bu köle ruhlu insanları, ha bu pespaye adamları, ha bu yanından at. Biz gelip oraya otururuz. Bunlar burada varken biz buraya gelip oturmayız. Ve ma ene mütaharretin müminin dedi Hazreti Nuh. Ya bunları nasıl atayım ben? Bunlar inanıyorlar. Bunlar inanıyorlar Allah'a. Ben bunları şimdi nasıl atarım? Rabbim bana bunu sorar. Dedi Hazreti Nuh. Hud suresinde anlatıyor bunu. Demek ki aşağı tabaka ile yukarı tabaka aynı peygamberin halkasında buluşmak istemiyor. Anlıyor musunuz? Çok ilginç. Günümüzde de aynı. Tabii bunun kuralını, temel kuralını Mücadele Suresi'nin 11. ayetinde koyuyor Allah'ta. Şimdi o konumuz oraya girmeyeceğiz. Ama bu karşı koyma bu meleklerin, bu toplumun hem bürokratik olarak hem zengin olarak ileri gelenleri, dolu adamları, dolu, kendini dolu hisseden adamları bu tepkilerini neyle ortaya koydular? İşte burada onu söylüyor. Fekel ve bu yalanladılar. Yalanlama olayı, inkar etme olayı onların tepkisi olmuştur. Yani o menfi tavırlarını yalanlayarak ortaya koydular. Onun için burada Allah-u Teala ne yaptılar da peygamberlere karşı koyduklarını söylüyor. Fekezzebuhuma. Onları yalanladılar. O iki peygamberi yalanladılar. Üçüncüsüyle takviye ettim diyor Allah-u Teala. Üç peygamber buluşuyor. Bir ülkede. Üç peygamber terbiye edemiyor. Değil mi? Şimdi aynı durumda biz karşı karşıya kalıyoruz. Nasıl karşı karşıya kalıyoruz biliyor musunuz? Adam yüksek tabakadansa seni dinlemiyor. Hafife alıyor Kur'an'ı. Anlıyor musunuz? Bunu hocaları bile yapıyor. Yani biz hoca dediğimiz adam bile diyor ki ben doluyum. Senin anlattığın Kur'an'a ihtiyacım yok diyor. Evet. Kahrolası. Bunu görüyorum. Yaşıyorum. Ya adama diyorum ki bak ben sana 24 ayar altın gibi ayet söylüyorum. Bunun üzerine bilgi yok. Buraya geldin. Bu ayete geleceksin. Adam hafife alıyor ya. Kur'an'ı hafife alıyor. Bırak onu diyor. Demek ki insanlığın sapık dönemleri olmuş. İşte bu yalanlama sapıklığı yaşamış peygamberler. Tabii bu yalanlamakla kalmıyor. Şimdi aşağıda göreceğiz ne yapmaya teşebbüs ediyorlar halk peygamberlere karşı onu göreceğiz. Ama bir söz söyledim baştan. Bütün peygamberler hicret etmiştir. Yani peygamberimiz için toplanmışlar. Gece vakti diyor Allah ayette. Üç tane proje sundular. Geçen söyledim size bunu. Öldürelim, hapsedelim, memleketten çıkaralım. Bu üç projenin üçüncüsü oldu. Yani peygamberimiz hicret etti. Buna rağmen peşine takıldılar, öldürmek istediler. Mağaraya sığındı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yalanlama işi sonradan eyleme dönüşüyor. O yalan bütün davranışlarını, bütün beyinlerini satın alıyor adamlara. Adama diyor ki öldür. Hazreti Muhammed olmuş. Öldür ona. Öbürü diyor ki hapsedelim onu. Korkuyorlar. Kureyş kabilesinden korkuyorlar. Güçlü bir kabile olduğu için peygamberimizin o kabileden gelmesinin manidarlığı var. Efendim, Şuayb peygamber de öyle. Diyorlar ona ki senin bu aşiretin olmasaydı, bu kabilen olmasaydı seni çoktan öldürmüştük. Yani kabilenin güçlü olmasının da peygamberlere bir destek olmuştur. Anlıyor musun? Güçlü toplum, güçlü kabile, güçlü destekçi. Yani bir Hazreti Ömer olmasaydı açığa çıkamazdı Müslümanlar. Gizli. İşte dayı adam olunca dayı adam çıkın dedi dışarı. Kim karşı koyacak dedi Müslümanlar. Olay o. Şimdi tabii peygamberlerin Hazreti Lut'a hicret etti ta. Hem de gemiyle, tufanla. Yani Cüdi Dağı'na gitti, geldi kaldı da ancak kurtuldu onlardan. Kurtulması mümkün değil yani. Yiyecekler. Yani bu insanlığın böyle dalalet sayfaları vardır. Kara sayfaları vardır peygamberlik tarihinde. Kara sayfalar. Ama çok büyük bir mücadele verilmiş. Bize bu Müslümanlığı bırakmışlar. Bu Müslümanlık ırmağını bize kadar getirmişler. Biz onların hepsine rahmet okuyoruz. Efendim. Ama şu bir gerçek. Bunları Kur'an'da anlatırken Allah-u Teala bize şunu demek istiyor. Mücadele verilmeden olmaz efendim. Bir değer uğruna mücadele veriliyorsa o değer yaşar. O değer yaşamaya hakkı olur. Uğruna mücadele verilmeyen değerler yaşam bulamazlar. Dolayısıyla peygamberler bile böyle boşuna yani ben peygamberim, Allah gelsin yardım etsin, yatayım aşağı falan yok öyle bir şey. Bütün peygamberlere mücadele vermiştir. Ateşe atılmış İbrahim Aleyhisselam. Yani yanacaksın gerekirse. Yanacak. Böyle. Mücadele. Bize ne demek oluyor şimdi? Biz de mücadele vermemiz. Bu sahip olduğumuz bu İslam dini, bu değeri yüceltmek için mücadele vermeden olmaz. Niye kalkıp geliyoruz buraya? Ben biraz evvel televizyondaydım. Oradan konuşuyorum. Kalkıp geliyor buraya konuşuyor. Niye? Olay bu. Efendim, mücadelesiz hiçbir değer elde edilmemiştir arkadaşlar. İşte peygamberleri de anlattık. Peygamberimiz 40 yaşından sonra doğru dürüst uyumadı yatağına. Savaştan savaşa koştu. Hicret etti. Yani düşünebiliyor musunuz? Dediler ki biz size peygamber olarak gönderildik deyince peygamberler, o üç peygamber oldular şimdi. İki iller, üç oldular. Gâlu mâ entum illâ beşerun mitlunâ. Halk dedi ki onlara, siz sadece bizim gibi bir beşersiniz ya. Bizim gibi insansınız ya. Ve mâ enzelerrahmanu min şeyin in entum illa tekzibun. Rahman size bir şey indirmedi. Böyle indirdi diyorsunuz, vahiy geldi diyorsunuz, kitap geldi diyorsunuz. Böyle bir şey yok. Rahman size bir şey indirmedi. İn entum illa tekzibun. Siz sadece yalan konuşuyorsunuz. Peygamberler diyorlar size yalan konuşuyorsunuz. Şimdi bu ayeti analiz etmemiz lazım. Yani onların, halkın bu konuşuğunu Allah-u Teala Arapçaya tercüme ediyor. Anlıyor musunuz? Levh-i Mahfuz'da saklıyor. Hazreti Muhammed peygamber olunca bunu ayet olarak gönderiyor. Çok önemli bir şey olduğu için bu konuşukları Arapçaya tercüme ediyor. Mütercime Allah. Tabii bu söz onların sözü. Halkın sözü. Bunu bize niye anlatıyor? Niye bu söylemleri yapıyor? Siz böyle düşünmeyin, böyle bir tepki göstermeyin diyor Hazreti Muhammed'in ülkesine, o topluma, bizlere falan. Bunu terbiye etmek için bunları anlatıyor. Yani geleceğe yönelik bir projeksiyon yapmak. Ne demek projeksiyon yapmak? Işık tutmak manasında. Efendim, şimdi bakalım. Galiba entum illa beşerun mislunâ. Siz bizim gibi bir beşersiniz. Ne peygamberi ya? Nereden çıktı peygamberlik? Onlar peygamberlik makamında melekleri düşünüyorlar. Yani insanlar hep öyle olmuş. Peygamberimiz de öyle olmuş. Yani onlar melek istiyorlar. Yemeyen, içmeyen. Anlıyor musunuz? Efendim, beşeri özellikleri olmayan insan, yani melek, varlık istiyorlar peygamber olarak. İşte burada da diyorlar ki işte bizim gibi insansınız yani. Ne? Başka ayetlerde bizde bir üstünlüğünüz yok. Bizden üstün biri değilsin. Aha insansın işte. Basmaya insan işte. Ne? Ne? Senin peygamberler falan. Diye. Şimdi bu söylemin aynen bir benzerini Semud kavmi Salih peygamberi söylemiş. Ebeşeran minna vahiden nettebi'uhu inna izen lefî lalâlin ve su'ur. Kamer suresinde. Dediler ki ebeşeran minna vahiden, bizden böyle bir beşere mi tabi olacağız? Bir beşere mi tabi olacağız? O takdirde biz çok uzak bir sapıklığa düşeriz. Buna dünyanın zirvesi yorumunu, yani tefsirler tarihinde en şahane yorumu Elmalı Hamdi Yazır yapmıştır. Orada demiştir ki, bir cümle anlatmıştım onu size bir ara, söylemiştim. Köle ruhlu insanlar kendi içlerinden çıkan lidere tabi olmazlar. Yok böyle bir zirve daha. Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde Kamer Suresi'nde bunu söyledi. Ve bu bir tefsire değer yani. Şu cümle, Elmalı dese ki ben hiçbir satır yazmadım. Sadece şunu yazdım. Aa, tefsir. Basmaya tefsir. Anlıyor musunuz? Muhteşem bir cümle. Köle ruhlu insanlar kendi içlerinden çıkan liderlere tabi olmazlar. Onun için peygamberlere tabi oluyorlar. Kendi içlerinden çıktı ya. Yani demiştim ya size, beni en son benim köyüm kabul etti hoca olarak. En son. Türkiye'de, dünyada en son benim köyüm kabul etti beni. Kabul edemiyorum hocam. Yok öyle bir şey. Çocukluğumuzu biliyor ya. O çocukluğu ne zaman oldu hoca diyor. Ya bu kim olacak hoca diyor. Yani en son. Gerçek. Amerika kabul ettikten sonra. Böyle bir olay. Ha peygamberler de bunu bak orada söylüyor şimdi. O Kamer Suresi'ndeki ayete muhteşem bir tefsir getiriyor. Köle ruhlu insanlar kendi liderlerine tabi olmazlar. Kendi içlerinden çıkan lidere. Anlıyor musunuz? Onun için siyasetimizde asker geldiği zaman da pus pus oluyoruz. Pus pus. Oluyorduk. Evet. Siyaset yapıyorsun demeyin. Realiteyi söylüyorum. Şimdi demek ki bir beşeri peygamber olarak kabullenemiyorlar. Semud kavmi de böyle oldu. Bu toplumda böyle oldu. Hatta peygamberimiz için de söylediler bunu. Allah da bunu kayıt altına aldı. Yani Furkan suresi. Ana bu adam ne biçim adam ya? Ha bu peygamber mi? Pazarda gezip duruyor, yiyor, içiyor. Bu nedir ya? Alışveriş yapıyor. Bu nasıl peygamber dediler. Peygamberimiz. Bunu da ayet olarak gönderdi Allah. Anlıyor musunuz? Bunu söyledikten sonra demişler ki ve ma enzeler rahman min şeyin in entum illa tekzibun. Rahman size bir şey indirmedi yani. Siz ne yalanlar söylüyorsunuz? Vahiy indi kitap indi. Yalan söylüyorsunuz siz. Çok ilginç bir şey. Bu adamlar, bu köy Rahman kelimesini biliyor. Baba baba baba. Yani Allah'ın ismini biliyor. Yani kültürleri var ya. Allah kavramını biliyorlar ha. Bak şimdi bak bak bak. Bizim müşrikler de öyleydi ya peygamberimizin döneminde. Allah'ı biliyorlar. Ve le in se'eltehum men halakas semavati vel ardı le yekulunna Allah. Bu hem Ankebut suresinde var, hem Lokman suresinde var. Sorsan onlara ya Muhammed göklerle yeri kim yaradı? Derler ki Allah. Müşrikler. Bak. Allah'ı kabul etmesine, bilmesine rağmen şirk koşuyor ona. Şimdi bunlar da Rahman'ı biliyor. Bak ve ma enzeler Rahman diyorlar. Rahman indirmedi size. Bir şey indirmedi. Siz yalan söylüyorsunuz. Bu sefer peygamberleri yalancı yapıyorlar. Kendileri yalanlıyorlar. Peygamberleri yalancı olarak görüyorlar. Buna ne deriz biliyor musunuz efendim? Psikolojide muhteşemdir. Eskiden bir imama, yani bir hocaya demişler ki, hocaya genç demiş ki, bir genç, seni rüyama gördüm imam, hocam. Sadaktı, doğru söylüyorsun. Kabul ettim yani, sadakta, sen doğru söylüyorsun. Ama seni domuz olarak gördüm, o da doğru. Benim vücut aynamda kendini gördüm. Muhteşem. Benim vücut aynamda baktın, sen kendini gördün, domuz olarak demek istiyor. Ha, şimdi peygamberlere yalancı diyorlar ya, peygamberlerin vücudunda kendilerini görüyorlar. Bu bir psikolojik olaydır. Aslında adam kendisini anlatıyor. Anlıyor musun? Karşıdaki adama tepki gösterirken kendini anlatıyor. Böyle insanlar vardır. Yani bana derken dinsiz, mezhepsiz, imansız aslında kendini görüyor. Kendini söylüyor aslında. Evet. Şimdi burada da peygamberlerin vücudunda kendilerini görüyorlar. Ve yalanlıyorlar. Yalan söylüyorsun diyorlar. Fakat ayetin bu kısmında ele almamız gereken konu Rahman'ı bilmelerine rağmen öyle bir Rahman anlayışları var ki, yani Allah Rahman dediğimiz, öyle bir Allah anlayışları var ki o Allah vahiy gönderemez. Allah tasavvurları yapmış. Yani Allah'ın bu alemle arası kopuk. Bu alemle ilişki kuramaz. Vahiy gönderemez. Emir veremez. Demek istiyorlar. Rahman'ı bilmelerine rağmen. Şimdi değerli kardeşlerim, burada siz bizim gibi bir beşersiniz demeleri, o nedenle size inanmıyoruz. Rahman da size bir şey indirmedi demeleri ve peygamberleri yalanlamaları. Bu ayette üç tane önemli konu var. Fakat bu peygamber Allah size bir şey göndermedi ifadesi, bu ifade buradaki ifadeyi al gidelim Mülk suresinin birinci sayfasına götürelim. Orada mahşerde cehennemin kapısında kafirlere bir soru sorulacak. Orada buyuruyor ki Allah-u Teala tekâdü temeyyezu minel gayz. Cehennem kininden çatlayacak halde diyor Allah-u Teala. Küllemâ ulgiye fiyâ fevcun se'lehum hazenetu âlem ye'tiküm dedi. Oranın bekçileri, cehennemin bekçileri soracak ki o kafirlere cehennemin kapısına geldiklerinde elem ye'tiküm bize nezi, size peygamber gelmedi mi? Gâdû belâ gacca'enâ nedîmû. Hayır hayır, bize peygamber geldi. Bak, cehennemin kapısında bu konuşulacak. Fekezzebna, biz onları yalanladık. Ve kulna, ve dedik onlara ki ma nezzelallahu min şey. Allah size bir şey indirmedi dedik onlara. Bak bak bak. Bu söz ahirete gidiyor. Rahman size bir şey indirmedi sözcüğü ta ahirette bunu hakiki olarak konuşacaklar. Yani orada cehennemin kapısında söylenecek. Biz onlara dedik ki peygamberlere, Allah size bir şey indirmedi. Siz öyle yalan konuşuyorsunuz. Ha, inentü billah fî lalâlin kebir. Siz büyük sapıklıktasınız dedik onlara. Peygamberler demişler sapıklıktasınız. Dediktir orada. İşte burada da bunu söylemiş. Bak, dünyada söylemiş bunu. Aynı sözcüğü orada söyleyecekler. Muhteşem bir olay. Yani bu iki ayeti, birisi bu ifadenin birisi bu dünyada söyleniyor, öbürü de cehennemin kapısında söylenecek. Onu da söylüyor Allah-u Teala orada. Şimdi bu konuşun altında ne var? Ne noksan bu adamlarda? Ne? Ne noksan? Onu orada cevaplandırıyor Allah. Yine onların sözüyle cevaplandırıyor. Mülk suresinde burada söylemiyor. Orada diyor ki yine o konuşmaya devam edecekler o cehennemin kapısına gelen kafirler, cehennemlikler. Ve onunla ve galu lev künna nesma'u ev nâhulü mâ künna fî ashâb-ı sa'îr. Yine o kapıda diyecekler ki o meleklere, keşke o peygamberleri dinleseydik yahut keşke aklımızı kullansaydık, şimdi bu cehennem yaranı olmazdı. Akıl mı olsa? Akıl, akıl. Allah'ın kelamına kulak vermeme. Bak bak, noksanlık bu. Orada söylüyor. Yani Mülk suresinde bunu söylüyor. Onu buraya alıyoruz. Bu konuşu, bu konuşuğun altında ne var? Bu insanlar niye cehenneme gidiyor? Orada Orada kendileri ifade ediyor. Dinlemedik. Keşke dinleseydik. Aklımızı kullanmadık. Keşke kullanaydık. De bu cehennem olmazdı. Aklını kullanmamak, dinlememek arkadaşlar cehennemdir. Yani bu insanlar cehennemin ateşini bu dünyada yakıyorlar, oraya götürüyorlar. Allah onlara cehennem ver. Biz veriyoruz kendimize cehennemi. Biz kendimiz cehennemi oluşturuyoruz. Söylediklerimizde, yaptıklarımızda ve Allah'ın dinine gösterdiğimiz tepkilerle. Anlıyor musunuz? Bakın, yani burada bu soruyu soruyoruz. Nedir bu noksanlık? Neleri vardı bu adamlar? Nelerinden zoru vardı bu adamlar? Ne zorları vardı bunların da? O cehennemin kapısına gittiler, böyle laf kullandılar. Bu lafı kullanmaların sebebi nedir? Diye sorsak, oradan cevap veriliyor. Mülk suresinden cevap geliyor. Ve onlar orada bunu itiraf edecekler ya Allah Teala. Allah haber veriyor. Hani geleceği bilmezdi ya Allah. Bak geleceği konuşuyor. Cehennem kapısında ne deneceğini bile biliyor Allah. Allah geleceği bilmez. Dediğimi anlıyor musunuz? Evet. Kavgalar biliyorum ya. Kavgalar. Allah nerede bilecek cehennemin kapısında ne konuşacağını? Bu ayetleri bileceksin. Bu ayetleri bileceksin, hikmetini bileceksin de konuşacaksın. Öyle kolay değil. Bu burada konuşmak öyle kolay değil. Her baba yiğitin işi değil. Bunlar yazılıyor. Allah geleceği bilmezmiş. Nasıl konuşuyor ahirette ne olacağını? Evet. Demek ki arkadaşlar bunu biraz daha açalım. Bu adamların derdi neydi meselesini biraz daha açalım. Çünkü çok önemli bir şey. Çünkü. Yani bir daha bu suyla yıkanmayız. Yıkanamayız bu şey artık. Bir an buraya geçip gidiyoruz zaten. Şimdi bunu 43 ve 44'te ele alıyor. Furkan'da. Diyor ki Allah-u Teala, gördün mü bu nefsine tapanı? Bak. Nefsine tapanı. Gördün mü? اَرَعَيْتَ مَنِ اِتْخَلِ اِلٰهُ اَوْاوَ Hevasına, nefsinin iğreti arzularına tapanı gördün mü? Nefsi tanrısı olanı gördün mü demek istiyor Allah-u Teala. Allah! Nefsini tanrı edinmiş o. Yani ben diyorum, dünyada en büyük mabet bu nefsindir. Ha. Japonya'dan Amerika'ya kadar büyük mabedi var. Nefis. Nefis tanrısı. Şimdi orada da hemen 44. ayette bir soru soruyor Peygamberimiz Allah. Furkan'da. En tahsebu. Sen zannediyor musun ya Muhammed? Baba bak. Sen zannediyor musun? Enne ekserahum yesma'une ev yakılıyor. Onların çoğunun seni dinlediğini, aklını kullandığını mı zannediyorsun sen? Onu zannetme ya Muhammed, aldanma. Onlar seni dinlemiyor. Onlar akılları da çalışmıyor. Akıllarından zoru var onların. Aynısı bak. Mülk suresindeki aynısı. Aynısını Peygamberimize söylüyor. İnhum illa kellen ami benhum allah nusebiyle. Onlar hayvandırlar ya Muhammed. Hayvandan yolca daha kötüdürler onlar. Bunlar seni dinlemiyor, öyle mi zannediyorsun? Ha nefsine tapan adamın kulakları ve aklı çalışmıyor efendim. Bunu söylüyor. Bu iki ayeti aldığın zaman yayına getirdiğin zaman zaten peş peşe bunlar. Orada efendim. Nefis tanrısı aklı çalıştırmıyor efendim. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Bir yerde tanrı fikri varsa orada kurban vardır arkadaşlar. Hala biz kurbanı sünnet münnet diyoruz. Sapıkça konuşmalar. efendim, Tanrı fikri olan yerde kurban var. Müşrikte kurban keserdi kurtlar. Lat, Menat, Uzza'ya kurban keserdi. Yani Tanrı kurban ister. Şimdi nefis tanrısı kurban istiyor. Nefsine tapıyor diyor ya Allah. Ne kurban edeceğim sana diyorsun nefsine? İşte biz diyoruz işte koyun olur, keçi olur. Nefis diyor ki, nefis tanrısı diyor ki insana, bana aklını kurban edeceksin. Aklını. Aklı kurban edersen o zaman ben senin hakiki tanrı olduğumu ispat etmiş olursun. Anlıyor musunuz şimdi burada? İşte bu iki ayet bunu söylüyor. Yani o Furkan suresi 43-44. Bir de Câsiye'de var 23'te. Câsiye 23'te aynı. Nefsini tanrı edineni gördüm. اَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهُ اَوَا olduğu gibi. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, insanların neden böyle sapıkça peygamberlere karşı koyduğunu, sapıkça hakikate karşı koyduklarını analizini yapıyor Allah-u Teala. Bu ayetlerle çok muhteşem bir analiz yapıyor. Bu insanların akıllarından zoru var efendim. Akıl çalışmıyor. Ya Rabbi niye çalışmıyor? Kurban olmuş. Kim yapmış bunu? Nefis. Nefis tanrısı aklı kurban etmiş. Aha bizim de böyle. Sen şimdi Suriye'ye akıl geçirebiliyor musun? Orada akıl var mı? Yani orada beraber aynı vatandaşını öldüren adam ma akıl var mı? Yok akıl. Nefis çalışıyor. O şeytan da çakılmış kenara. Ha bunlara karışmayayım diyor. Beni de öldürürler. Şeytan diyor yani. O kadar şey ki o kenara çekildi. Çünkü o yetiyor orada onu, o şeytanlar. O şeytan oraya yetiyor. Efendim. Ve ma aleyna pardon. Gâlu rabbuna ya'lemu inna ileyküm le murselun. Dediler ya siz peygamber gönderilmediniz. Siz yalan söylüyorsunuz. Bu sefer peygamberler onlara şimdi diyaloğa girdiler. Peygamberler dediler ki Rabbu Rabbuna, Rabbimiz bilir bizim gönderilmiş peygamber olduğumuzu. Rabbimizin bilmesi yeterlidir. Yetki Allah'tandır, sizden değil ki demek istiyorlar yani topluma. Allah bizi biliyor. Bizim peygamber olduğumuzu Allah biliyor diyor peygamberler onlara. Böylece bilme olayına bırakıyor peygamberler konuyu. Bu bilme olayı da Allah'ın bilmesi meselesine getiriyorlar işi. Çünkü Allah'ın bilmesi yeterlidir yani. Hatta buna benzer bir doçentlik sorusu bana sorulmuştu. Doçentlik sınavında da bu bir Hristiyan filozofun felsefesiyle bunu cevaplandırdım imtihanda. Da Mehmet Aydın'a sordular, dediler ki Mehmet Aydın'a doğru mu söyledi? Soranlar bilmiyorlar ha. Sorunun cevabını soranlar bilmiyor da. Mehmet Aydın'a dediler ki sen doğru mu söyledi bu delikanlı? Doğru söyledi dedi. Yani Allah'ın bilmesi yeterli. Yani bize hala ışığı gelmeyen yıldızlar var dediler bana. Bunu nasıl ispat edersiniz? Bunun varlığını nasıl yani? Bunun biz o yıldızın ışığını görmediysek de, varlığının farkında değilsek de dedi. Allah onun varlığının farkında olması yeterlidir dedim. İş verdiğim cevabı kaç sene oluyor? 24, 27, 28'e gidiyoruz. Evet, yani olay şu. Peygamberler dediler ki Allah'ın bizi peygamber olduğumuzu, gönderilmiş olduğumuzu, mursel olduğumuzu bilmesi yeterli. Bizim Rabbimiz biliyor. Ve ma aleyna illel belâhul mubîn. Baktılar ki biraz pabuç ileri gidiyor. Halk bunlar ölümüne gidecek. Anladılar ama. Dediler ki bize düşen sadece bir tebliğdir. Biz size dini, Allah'ın vahyini tebliğ ediyoruz. Efendim bize düşen budur. Yani söylüyoruz, kabul ederseniz edersiniz, etmezseniz etmezsiniz. Bizim zorlayıcı, size zorlayıcı bir durumumuz olamaz. Zorla kimseye iman ettiremeyiz. Bu temel kuraldır. Allah'ın Kur'an'da ve bütün dinlerde koyduğu temel kurallardan biri budur. Kimseyi zorla iman ettiremez. Yani imana zorlama olmaz. Ahlaka zorlama olmaz. Zorlamanın olduğu yerde iman iman değildir. Ahlak ahlak değildir. Özgür iradeyle iman yapılacak, özgür iradeyle ahlak olacak. Özgür iradenin olmadığı yerde ahlak yoktur. Şimdi tabii bunu demek mecburiyetinde bu şöyle aynı bizim peygamberimize söylenen ayettir. Efendim Maide suresinde. Ya eyyühen Resul, ey peygamber, belli ma unzile ileyke min Rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Duyur. Ulaştır manasına gelir. Tebliğ, ulaştırmak manasına gelir. Tabii o zamanki peygamberler yüz yüze geldiği zaman adama konuşuyor, dini tebliğ ediyor. O zaman bu şimdi böyle bir teknoloji yok ki efendim, burada konuşuyorsun, Amerika'da dinliyor seni adam. Ta bak yüzden dinliyor adam, telefon ediyor. Yani şimdiki tebliğ dehşet bir olay. Şimdiki teknoloji ya neredeyse dünyayı bir cemaat haline getiriyor. Bir caminin cemaat haline getiriyor. Öyle bir olay var. Tabi o zaman peygamberler böyle değildi ki yüz yüze gidecek de konuşacak adam. Böyle bir şeysi yok. O zaman çok eziyet çekti peygamberler. Çünkü bu görev çok önemli bir görev. فَاِلَّمْ تَفَالْفَ مَا بَلَّهُ تَرِسَالَةَ Ya Muhammed bu tebliği yapmazsan sen peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun dedi. Tehdit yaptı onu peygamberimize Allah-u Teala. Bunu yapacaksın. Bu tebliği yapacaksın. Durmak yok. O peygamberine de aynısını söylemişti. Bakın. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَامُ بِهِ Bize sadece tebliğ düşer. Bizim görevimiz tebliğden başka bir şey değildir. Dediler. Aynısını söylediler. قَالُوا اِنَّا تَبَيَّرْنَا بِكُمْ Biraz daha halk biraz daha abartmaya başladı. Horozlanmaya başladılar yani. Tüyleri, horozun tüyleri kavga edeceği zaman böyle çıkar ya. Onlar da yavaş yavaş efendim seslerini yükseltmeye başladılar. Dediler ki قَالُوا اِنَّا تَبَيَّرْنَا بِكُمْ Sizden dolayı biz uğursuzluğa uğradık ya. Lafa bak. Söze bak. Biküm dedi. Oradaki bir sebebiyle demektir. Sizin sebebinizle uğursuzluğa vardık biz. Siz uğursuz insanlarsınız. Nereden geldiniz buraya? Sokrat için de öyle söylediler. Filozof Sokrat milattan önce 350 yılında yaşamış. Halk demiş ki ya bizim ahlakımızı bozuyor bu adam. Gençleri yoldan çıkarıyor bu adam. Dediler de baldıran zehir içinde. Filozof Sokrat meşhur. Efendim. Şimdi diyorlar ki ya siz bize uğursuzluk ettiniz. Bu memlekete siz geldiniz ama 3 tane peygamber bize uğursuzluk ettiniz. Çatışma başladı. Kafaları karıştırıyor. Bize diyorlar ya hoca efendi kafaları karıştırma. Niye? Doğruyu söylüyor. Ya biz hurafelerle beraber yatıyoruz. Ne güzel. Bak hurafelerle işte ibadet yapıyoruz. Dini hurafeler. Sen ne karışıyorsun? Biz kafamızı karıştırma ya. Aynen böyle söylüyorlar bize. Aynen. Niye kafasını karıştırıyorsun? Dur ya. Bunu hocalarım söyledi bana yıllar. Sana mı kaldı ya? Nasıl tatbik ediliyorsa ediliyor İslam dini ya. Hurafe. Ya o hurafe. Zaten biri dedi bana gibi hocam. Hurafesiz din olmaz. Bir din hurafeyle yaşar. Vallahi böyle dedi bana. Bir din hurafeyle yaşar dedi ya. Hocam hocam. Canım ciğerim hocam ya. Saygı duyduğum adam. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyor musun? Bu adam ders veriyor. Bu adam üniversitede ders verdi vaktiyle. Şimdi oldu 80 yaşına. Efendim emekli oldu falan falan. Şimdi ya siz buraya geldiniz. Bize uğursuzluk getirdiniz yani. Leylem tenteho. Ha bu işten vazgeçmezsin. Ha bu tebliğ, mebliğ bir şeyle diyorsunuz, din diyorsunuz, peygamberi diyorsunuz, ha bu işten vazgeçmezseniz lener zümennekum sizi taşlayacağız. Sizi rejim edeceğiz. Taşlamak demek. Zaten diyor lener zümennekum sizi rejim edeceğiz, taşlayacağız. Ve leyemezsennekum minna azabun elim. Ve size bizden bir elem verici bir ceza, azap dokunacak. Sizi dokunduracağız. Şimdi peygamberleri tehdit ediyorlar. Hani iş büyüdü. Bu diyalogta iş büyüdü. Şimdi bu tebayyanla dedikleri çok önemli bir konu arkadaşlar. Çok evvel benim evde sohbetimizi başlamıştık. Bu sohbet benim evde oluyordu. Galiba İsra suresiyle başlamıştık. İsra suresinin 14. ayetinde bu kelime geçti. Tatayyarme. Tayyir diye geçti. Elzemnâhu tâhirahu fî unuk. Biz insana kendi tayyirini boynuna asacağız. Yani astık. Yani ne demek? Kendi amellerini, kendi kaderini boynuna asacağız. Tayyir kelimesi aslında kuş demektir. Kuş. Eskiden insanlar kuşların hareketine göre kendilerine geleceklerine yön verirlerdi. Oradan manalar çıkarırlardı. Efendim ona göre hareket ederlerdi. Kuşlara bakarak. Yani kuş bir topluma o zamanları kader tayin ederdi. Efendim onun için bu tayin kelimesi uğursuzluk manasına kullanılırdı. Uğur veya uğursuzluk manasına kullanılırdı. Burada uğursuzluk anlamına kullanılıyor. Sizden dolayı bizim kuşumuz öldü. Demektir ya. Bizim kuşumuz, tayirimiz kötüleşti, hastalandı. Bu memlekete hastalık getirdiniz. Uğursuzluk getirdiniz manasına. Şimdi bu kelime çok önemli çünkü bazı insanları uğursuz kabul eder. Anlıyor musunuz? Yani hatta ben bunu söylemiştim size galiba. Sabahleyin ben evden çıkardım. Camiye gidene kadar tabii arada büyük bir saatlik bir yol var. Çocuğuz tabii. Yolda karıya rastladım o gün ders alamaz derlerdi bize. Kadınları uğursuz kabul ederler. Anlıyor musunuz? Ta cahiliyet döneminden gelen bir uygulama biçimi bu. Kadın uğursuzdur efendim. Kadın yarı şeytandır. İnsanı cennetten çıkarmıştır diye. Böyle bir anlayış hala var. Hala var. Yani kadını uğursuz kabul etme olayı meselesi 21. asırda hala var. Onun için yolda giderken efendim kadına rastladı mı ders alamaz. Onun için yengem Allah selamet versin sağdır. Efendim hafızlığa giderken sabah ona rastlamayayım diye kaçardı yoldan başka yere giderdi. Benim yolum açık olsun diye. Olacak işte. Olacak işte. Neler yani, neler? Bu insanlar nasıl hurafelerle düşüp kalkmışlar? Hayatlarına yön vermişler. Efendim, şimdi burada bu tayin dediğimiz şey, bir uğursuzluk anlamına geliyor bu arkadaşlar. Fakat muhteşem bir cevapları var. Peygamberlerin alttaki ayette bir cevap veriyorlar. Fakat biz üsttekini bitirelim de oraya inelim. Eğer siz leylem tentehu, eğer siz bu davadan vazgeçmezseniz lener cümennekum, sizi rejmedeceğiz, sizi taşlayacağız. Taşlamak çok önemli bir cezaydı o zamanlara. Onun için Yahudilikte hala o şeyler taş atıyorlar ya onlara efendim. İşte o taş atmak çok büyük hakarettir. Çünkü taş kime atılır? Şeytana. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Taşlanan şeytandan sana sığınırız diyorsun Allah'a. Şeytan taşlanır. Onun için büyük hakaret kabul ediyorlar. Taş attığın zaman büyük hakaret olarak kabul ediliyor. Ve eskiden de en büyük ceza bu taşlama şeklinde, rejim şeklinde verilirdi. Hazır burada rejim geldi, işte rejim olayı yoktur. Bizim dinimizde hani zinanın cezası olarak, rejim olarak yoktur. Bunu yanlış söylüyorlar, bu Yahudilikten kalma bir olaydır. Onu da burada kendisine söyleyeyim. Şimdi bu taşlama olayını peygamberlere soruyorlar. وَلَيْمَسْسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ Size elem verici bir azapla, bir ceza ile efendim size dokunuruz. Yani bizden size böyle bir azap dokunur. Yapmayın bu işi, vazgeçin aradan. Çıkıp gidin abi memleketten. Diye tepki gösteriyorlar. Şimdi bu peygamberlerin cevabı. Kâlû tâirukum ma'akum. Olay bu. Olay bu. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. İşte kaide bu. İşte kaide bu. Yani bir insan kendi uğursuzluğunu kendisi oluşturur. Başkası sana uğursuzluk oluşturamaz. Sen müsaitsin ona da onun için sana uğursuzluk yaptı o. Aslında uğursuz olan sensin. Neye göre? Maide 105'e göre. Yani orada söylüyor Allah. Sen kendini düşün diyor. Doğru yolda olursan sapık insanlar sana zarar veremez. Sen doğru yolda değilsin de o zarar veriyor sana diyor Allah. Muhteşem. Kabahati sen Amerika'da bulma. Kabahat sende. Sen doğru yolda olmadığın için sana zarar veriyor. Olay bu. 105 Maide dehşet bir ayet. Şimdi burada peygamberlerin verdiği cevap dünyanın en büyük kuralı. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Yani insan toplum, fert olsun toplum olsun. Kendi uğursuzluğunu sen kendin oluşturuyorsun. İşte cevap bu. Kaide bu arkadaşlar. Anlaşıldı mı? En dükkettüm. Yani size öğüt verdik diye mi yani biz şimdi uğursuz olduk? Peygamberler diyor. Yani öğüt verdiğimizden dolayı mı uğursuz olduk? Biz size o öğüt veriyoruz. Sizi doğru yola çağırıyoruz. Yani bundan dolayı mı şimdi biz uğursuz olduk? Bel entüm gavun musrifun. Gerçekten siz çok aşırı giden, israfa giden, hayatı zorlayan sapık insanlarsınız dediler. Efendim, şimdi burada kalıyoruz arkadaşlar. Çünkü bundan sonra çok ilginç bir konu gelecek. Bu önümüzdeki efendim konuşmamızda bu ayetten başlayacağız. Bu ayetin çok güzel bir hatırası var. Ben bu ayete herkesin bildiği tarzda bir mana veriyordum. Gelecek hafta göreceksiniz. bu mananın böyle değil de şöyle olacağını söyledi Mehmet Okuyan Hoca. Allah selamet versin. O da Elmalı Hamdi Yazır'dan almış. Mehmet Okuyan Hoca. Ve biz bu manayı iki ayet, bir de Kasas Suresi'nde var. İkisini düzeltmiş olduk. Yani Mehmet Hoca ile o gece telefonla konuşmasaydım çalışırken, biz buna eskiden beri gelen manayı verecektik. Ve doğru olmayacaktı. Ve buradan biz Mehmet Hoca'ya anıyoruz, ona Allah selamet versin diyoruz. Çok önemli bir mana değişikliği yaptık burada. Efendim burada kalıyoruz.